وامی واخلی فزع دا بیر تو کیرن خو دو ژخ وسوال کتاب ملائکی وینن خالص بس عالم اتل سره کوم پر لګید دا حالت چې دی وینن وامی واخلی چې په خدای ګرد خبر رشتاش به دا خو نو خو دو ژخ را ته ګور نو کته ووینې دی اذا هغه وخت ته دی ووینې هغه وخت فزعوچ دی و بیرېج فلا فوت او خلاصن هم نسته وأخذوا أوديرا وني ولسي من مكان قريب دنجدية زعز خدالت نجدية راتن كلاسيون وزد جات سمت لابسو فلا فوت فوت دغت ويلكيري سرعي دي وچاس خوز غلي زان زين ليري كبالا دو قطو زان وكاجا لاوي خلاص والي ألتا نستا چتا دي پاقا وقت كوينج دا دي وام واخلي سرعي چتا يوزاي وبرير خبارة تشتي زي دي چ دلتا وبرير دا قامت بوراز براز شاو خاما سرعي وز چيري زي د تیشت ځای نه نو ولو کچيري تراته وویني اي محمد يا ار مخاطب ته اي مخاطب از هغه وخت وویني دي فزعو چ دي وبريږي د عذاب څخه په ورځ د قیامت فلا فوت نو خلاص والی امني چ دي وتشتير کېشتني و اوخذو او دي راوني ولس من مكان قريب من مكان د هغه ځای څخه قريب چ ډير نجدي من نجدي دغه معنی چې پرده چرچاپېره چې کوم ځکه د خوګرد د الله تعالی په وجوني ولینو نو د ته نجدي لاس په لستوني نو سره چې لاس په لستوني د اسکر سره ورې په کوم ځغلي خو دغه په مابینس کې دي خو نجدي ما سره کړی دي لري نه د چې برا واغه ما سره نجدي کې زبل په ځای کې غلی سه یا من مكان قريب د نجدي ځای څخه وني ولس وقالو او دی وای په دغه حالت کې نو آمنا موږ ایمان را وړی دی به پر دغه حق ده به زمیر وجه حق ته راځي کې برابر ګرد خبرې تر لاندې ټول جن به تر لاندې شي چې بس موږ هغه منل دی هغه قران مو پر سر سترګو قبول دی هغه رسول علی سلام مو پر سر سترګو قبول دی بس هغه د عقیده خبرې چې ګرد مو منل دی چې د اسلام دین دی ګرد دغه د به زمیر هغه حق ته راځي سو وقالو او دی وای چې آمنا موږ ایمان را وړی دی یقین مو کړی دی به پر دغه حق باندې الله عز وجل فرمای وی وانا له متناوش وانا نو د کما ز سخدی لهم دیل چیر به دیل ر التناوش اخستل د ایمان مم مکان بعید او غلیر ز سخ تناوش چدی ملاقاری د نوش سخدی نوش د اپ آسان یو شی اخستل اصلی ل دی دغه د پار کاریری چ یو زای حوز د او بو اوش راسی برا مایز دا غار بروش دا که برا پا دا شندان او برا کش که پا اسانه کشه گای گای اوش دارا کمی اربوس پا خلو بانی اربوس پا او با چخ که یا پا او با بانی گرد سی ادهی چه پا گدیر یا پا خلو پا چخی اغا نونو که مشکل کردی او دا چه حواز دارا کم ارترانیزی دای پر دا غار ولی مایز دا شندان او داشت که او با پرا کشی پا چخی دا نوش دا غطوائی نو نوش مانا پا اسانه یو شیر اخستل علاوه دی وس اخرت سلاس را غزی ایمان اخلی د دنیا څخه خورا سره لري خبره نه ده ولی خو دنیا دار العمل دی دلته انسان په ایمان مکلف دی چې ایمان بدل تر اوړي نو د ایمان وو د عمل زای دنیا و اخرت چې دی هغه دار الجزا دی او هغه ته دار العمل نه ویل کیږي نو دی د دار الجزا سلاس را غزی وس اعمال تر لاس کی وس ایمان را وړي د جې په ایستل منځونه کې دا رقم کې دا خورا لري خبره ده لکه خلک چې د لري زای شی اخلي برای پلانې نو بس دغه دی چې نه ما به او دو شاده نو وس دغه رقم کې نه ما به او دو شاکي د او غزا څخه غواړي چې ایمان را حاصل کی که دا په خبره پوهیږي دغه سلا فرمای وقالو او دی وای چې آمنا مش خو ایمان را وړی دی به پر دغه حق چې دغه ګرد خبرې د جن جنو الله فرمای وای وانا نو د کما ځای څخه به لکه موږ د کما ځای سره جنگ دا د کما ځای څخه به له هم دی لره التناوشو اخستل د ایمان مم مکان بعید او غلیر ځای څخه لیر ځای څوک دی د دنیا ده لیر زای دا دنیا ده تس دیس ترجمه ورک من مکان بعید اغه لیر زای څخه چې اخرت دی یا نو دا لیر زای څخه چې د ایمان اخلي دنیا ده دا لیر ده د اخرت څخه کته نو دا بیا ته څنګه لیر بوله په دغه صورت احزاب چې مخ کی صورت مش په دې کې په دروش پیتم آیات کې وویل چې و ما یدریک لعل الساعه تكون قریبه چې ته چی خبر کړه شای قیامت به خینی دی پر دغه باندې مش خبر الته وکړ نو چې الله قیامت نږدې بوله دلته بیا ودا دنیا چې د بی خیلی ده نو چې د آخرت نږدې دي خو دنیا هم نږدې ده سره نږدې سو موږ وایې دا فرق سره لري دا قانون دی وای هر شی چې تیر سو هغه لري دی هر شی چې را روان دی هغه نږدې دی د مثال په تور شل کاله بعد چې یو کار کې هغه نږدې دی د پروند ورځ لري دی ولی لیر د پرون ورځ ته بیا ستاسو لاس نه رسیږي چې بیرته سخره وګرځي چې برا و د پرون ورځ زغواړم پرون څنګه خوشحالي واغه به بیا راشي هغه بیا راځي خو نه راځي نو چې د لاس دی یو شی ووتی هغه لیرس چې در تر روان دي در باندې راځي هغه کې نږدې دي کنه نه یې سبا دي که سبا دي بل سبا دي نو خلاصه د خبرې د روان شته په قانون کې نږدې وای چیر سو یو شی کسب یو منټ کې هغه لیرس بالا بیا ستاسو لاس نه ورسیږي نو دنیا ته ځکه الا د بعید نور لره ورکی چې دنیا بعید د په اخرت کې نه دا چې راځي وس چې اخرت پر موږ روان دي نو ارزه الله تعالی د قریب نو مرتکاری چې قیامت خوش دي ته به لري بوله دا قریب دی نږدې دي ځکه راځي نو د دې دوه خبرو تعارض نشته سره چې څوک سوال وکړي چې الته قران څه وايي بروي قیامت نږدې دي اخرت ورځ نږدې ده دلته بیا وایي چې دنیا لري ده بابا نو دنیا خو چیرې سوي ده اخرت کې بیا دنیا کله بیرته راګرځي په دغه مال چې د پرون ورځ لري بدل کیږي بیا نږدې نه بدل کیږي چې شل کاله بعد سل کاله بعد چې شیر روان دی هغه نږدې دي ځکه در باندې راځي خامہ خاطر باندې روان دي نو دا دې خبرې ټکر نه سره لري نو د څه وایي چې وانا نو د کوم ځای به لهم دی لره التناوش د اسف آسان اخستل د ایمان من مکان بعید ده او غیر زاسخه چې دنیا د چیرې سوي ده وسل دی بیا د اخرت سره غزی د جزای ایمان اخلي ایمان د کوم خوا کیر او بل دادی کله وای چې دنیا ته خو زه نه زم چې د دنیا څخه ایمان راوړم د لې پر د غزای ز ایمان راوړم د لې وم دلته خو د مشاهده ایمان دی انسان چې مکلف دی په ایمان بل غیب مکلف دی الله چې د انسان غوړي چې په غیب او ایمان راوړد او ځخت نه دی لیدلی منی به جنت کې نه دی لیدلی منی به ټول ترازو کې نه دی لیدلی منی به دا چې ته سم دم چې دا سبداوي کې چې د ملایکو په وجونه وي نه دوه خو جنتونه دلته دا ګرځ ښکاره سي برملا میدان سي ته بارته ایمان راوړي نه دا خود د غیب او ایمان نه دی د مشاهده دی او کچيري هغه د دنیا ایمان غوړي چې په دنیا کې خل ګراوړي دا لار ډیر سره لري دا ته ځان نه سره سوال یې ته بیرته دورې ځفه دغه الله ویل چې مې مکان بعید د دې رجیره زات څخه چې دا دنیا ده د تناوش کی اخستل د ایمان کی غنی کیش نو د تناوش معنا د زس و اخستل په اسانی سره الله وای وو حال دا قد په تحقیق سره کفرو دی کافرانسی او په دنیا کی به په دغه حق سره من قبل د مخ د مخ دی په دنیا کی په دغه ایمان کافرو په دغه حق کافرو نه منی اوس دلته دی دوه کدر نرم دی لسو چې بس زه ایمان راوړم ما یې لکه دا رقم علاوه دلته نکی روح حال دا د تناوش کی په څنګه حالت کې کی دا خستل د ایمان د دنیا سره قد په تحقیق سره کفرو چې دی کافران سی و به په دغه حق سره من قبل د مخ په دنیا کې دی کافر سوی فسیالا فاک فرمای و یقذفون او دی وشتل کی بالغیب په غیب سره فغیب وشتل کی مم مکان بعید د ډیر لیر ځای څخه د چا په باره کې دی په غیب وشتل کی د نبی علی السلام په باره کې نیول چې دا ساحر دی نو چیرته چې څه په خبره چې دی ساحر دی مکان بعید دغه ته ویل کیږي لکه مثلا سړی چې د دې ځای څخه په توپک باندې ټکی پر ځکه پر چمن باندې ټکی نو خلک ورات بابا ته د کوم ځای سره لګیه خدا توپک چې ډیر وشتل وي کدای د مثال په تور یو کیلومتر یا دوه دا چې سل کیلومتر اخوا ته تا په نقش ور کړی په توپک یا که خلک بره وای دا خطایی ټکان کی دا خطایی جنو نو دای چې د نبی علیه صلات و سلام په باره کې معلومات نه لري د ځان رو ما پر دې خطایی ټکان کی وای کی دلیل زایڅ کی هغه رسول دی معجزه د ښکار کی ته هیڅ دلیل نه لري یا ته جادوګری ورته چې د جادو دلیل پیښ کدی خو خپل نبوت دلیل پیښی خو هغه دی د مثال په تور چې وي په یو پیاله اوبه کې لاس ږدي پنځله سوه نفرې چشي نه تمامېږي دا اوبه یا سپوږمۍ ته اشاره کوي په اسمان کې سره دوه ځای کې خو دا د ده دلایل دي د حق والي ته د ده پر جادووالي باندې چې دا جادوګر دی یا د ده پر لیونتوب باندې یو دلیل پیش کړنو چې نه لري بیا دلیله خبره چې کوي دا لکه خطایي ټک دا رقم دی دا لکه دلیلي ټکان دا رقم دی الله دغسې وایي بروي نو دوی څه چل کوي ويقذفون او دوی ویشتل کوي قذف دا ویشتل بالغیب اټکلی خبرو سره چور معلومی نه دی وتی ته غیب اټکلی خبرو که څه دی ته نه معلومی پټ خبرې په اټکلی خبرو سره هغه کوي مکان بعید ډیر لیر زاز خدای دا خبرې کوي ته د نبی علی سلام په جادوګری ته خکله خبر وي نو چې دا خو منه غیب څه خبره مرات اټکلی خبرې دي معنی چې تفصیل نه پکې کی جادوګری په کوم دلیل تفصیل ورکړي تفصیل نشته بل پلا بیا او تا شاعر و په کوم دلیل نشته پکې کی نو د ساحر او د جادوګر او د مجنون او د جیشان مان پر جه نو هغه ګرد اټکلی خبرې دي نو علاوه دا دلیل زاسه خبرې دي دا یې ام کول په دنیا ويقذفون او دي وشتل كول بالغيب فدغ اشكدي خبر سر من مكان بعيد دير لي رزاسخ شمانه انكار كاو د نبي عليه السلام در رسالت تدغ د علا د وحدانيت او دغ بعث بعد الموت يقول بس انكار كاو د زان خير د ولد اشياء اوس دلت دي براوي چيز ايمان راوړو وحيله الله عز وجل واي واي وحيله نو حائل بكرسي پردا بکرسی بین هم په منځ کې ددی و بین په ما بینس کې ما د هغه خبر یشتهونه چې دی اشتها کوي دی غشتنه کوي نو دی په آخرت کې اوس څه اشتها لري اوس خو ایمان ته اوا کیش اشتها د ایمان ولاړه سو چې ایمان راوړم پر نبی علی سلام راوړم امه پر قیامت باندې راوړم امه د قران پر حقانیت باندې راوړم ګرد شان اوس دی منی الله دلته باندې پردا ورته وزړول سي پردا دا معنا چې منع بس چې وس ولاکه قبول سي چاته لس کلمې وای چې خلاص اس ولا وس بالا ختمه سو نو لکه سړی چې یو کار ته لاس غزي بارت ما بینس کې بل څوک جواب ور وی چې وس لاس نه ورسیش نو وحيله دا مجهوله سغس ولا وحيله حائل بکرسي چې شب حائل کرسي پردا وای دا هغه سي فعل چې مفهوم علي مسن فعل هو برته هغه د مصدر دینو هغه مصدر چې هغه موږ حائل لو پردا بولنو وحيله حائل بکرسي چې شب پردا پردا به واچول سي د چاو چا په منځ کې بین هم په منځ کې د دوی و بین په ما بینس کې ما دغه خبر یشتهونه چې دی اشتها لري چې هغه ایمان راوړل دي اوس نو ایمان نکیر وستاو د ایمان تر بس دیوالونه و درېدل یا خلق وي غرونه و درېدل چې معنا به ایمان ته لاس نه رسیږي کما فعل کما فعل لکه دغه فعل چې کړه سوی وو فعل ما غره کم دي کما فعل هذا الفعل دا هم بیرته هغه مفعول ولا انسان فعله چې دی بیرته هغه د مصدر دی دا فعل هغه لکه د حیله غي چې وو کما فعل لکه دغه کار چې کړه سوی وو بی اشیاعهم په هغه پالټي سره د دی په هغه امثال سره د دی اشیاع جمع د شیعه ده شیعه د یو سړي ډلې ته ویل کیږي د مثال په تور خلک په یو پارټي کې سره دي نو دوی برای دا زموږ پارټي دي ولې خود دوی هغه عقیده سره وای هغه نظریه سره وای دا ځینې خلک دي برای دا زموږ پارټي دي پر چې دي سره راټولي بس موږ به نو قران ګرځمونه بس دا د قران والا پارټي سول جن به مانو بل سره به دا غدي چې موږ به د قران رشي کارو کوم وسره سي دي ادا به خپل ځان ته اتباع در خپل پارټي دي چې د قران یو حکم دی په مقابله کې ولر دي ډاله ورته جوړي الی دا پارټي جوړي کارټون ورکی بیا به دي میچنګونه کې پلانې بکی دا غبه کې نو اشیاء د شیعه جمع سول شیعه چې د سړي خپل پارټي ته وای نو علاوه د دغه کاپیرانو هغه نور پارټي په بخوا کاپیران چې سړي دوه سره دغه چمکیج یو وایز دغه کاپیرانو سره دانه کې لري د نبی علی سم په زمانه کې مشرک دغه په امت کې چې د دیو سره دا کار کوي چې د دوه د ایمان ترمنځ نو بره دلته حائل قائم سي الله په خواني کوي پران چې هغه په د قیامت کې دا کار کوي هغه وایي چې زه ایمان لرم الله د دوه سره معنی دغه معاملات نو وحيله حيلنا کې و سپر دنا کې به وکړه سي بینهم په منځ کې د دوی او بینه په ما بینس کې ما دا یشتهون چې دی اشتهال لري غشتنه لري کما فعل لکه دغه پیل چې کړه سوی دی به اشیاعهم په امثال سره د دوی په ماقې دخل ګو سره د دوی چې پالټی دی من قبل د په خواصله پرغو د په خواصله دغه سپی سره وتل د په خواصله دغه سپی سره سوی انهم كانوا في شك مريب انهم بشک دی علوی کانو دی و په دنیا کې فی شک فشک و مریب د شک چاغه شک په اغتراب اچول کیونه په شک اچون کی شک په شک اچون کی د جسم مطلب شدی په شک او بل دی په شک کلو شک خو دی ملاقات تساوات د طرفین وای دی خو انکار کیو وزګوره داس دی یو سړی دی برابر په شک ملاقات قیامت به یک بنی شک منم دا سړی خو نه دی مؤمن کافر مؤمن هغه دی چې خاص پر دغه عقد لري چې په لا بیل چسته دغه نو یو شک دی چې دا دواړه طرفه برابر دي چې یبه کبنی نه دا خواټنګول سم چې یبه نه دا خواټنګول سم چې نه به دې شک وي یو انکار دی انکار دغه دی چې نسته به نه قیامت سره سوال او جواب ست نو دغه کفار خو چې و دغه په چا کې او په انکار کې و دی خو ګر سره نه منی خو ځین جهود په انکار کې دلته الله پاک وایي چې انهم دی کان و دی په شک ویل تعبیر وکړي د شک سمراد مقابل د یقین لته مجازي معنا د سمراد چې د یقین مقابل هغه نو ګرځي شک بولم بلکه تساوی طرفین د قسم د منکار دی و دوار ته چې شوم شک وایم نو شک لته په عام معنا باندې واخصه چې یقین ته نه رسیدل چې مراغه منل د قیامت کې منل د رسالت کې منل د قران کې د توحید منل چې دا غ باندې یقین نه کړي بلکه په شک کې هم او که په سم د منکار کې هم دا دوار ته متعبر په شک وکینو شک بنا مقابل د یقین نو دی په شک کې